эфиры «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Нобелевский комитет у Осло зарегистровал зняволенного белорусского правооборонца Олеся Беляцкого официальным кандидатом на отримание Нобелевской премии миру. Поведомление в регистрации отримал польский фонд «Свобода и демократия» у Варшаве, який избирал подписи за вылучение кандидатуры Беляцкого сярод депутатов польского сейму. У гэтым годзе зарегистровали 231 кандидата на Нобелевскую премию миру. Пераможца стане вядомы 12 кастрычніка, сказал нам кіраўнік фонду «Свобода и демократия» Томаш Пісуля. Спадар Пісуля таксама паведаміў, што кандыдатуру Бяляцкага падтрымалі 190 дэпутатаў польскага сейму і парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Агулам свой подпіс за кандыдатуру Бяляцкага паставілі дэпутаты 23 краінаў. Сёння ж стала вядома, што яшчэ 29 сакавіка суд Першамайскага району Менску пастанавіў спагнаць засуджанага Бяляцкага яшчэ амаль 150 мільёнаў рублёў. А агульная сума, якую мусіць заплаціць Бяляцкі, ператварылася з 350 мільёнаў амаль у 900 мільёнаў. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч тлумачыць. Насамрэч, тут меня не может быть, потому что иших, так скажем, вариантов податкового кодекса не предугреживает. И тому сумма, которую можно спогонять, скажем, факту, теоретично, это 500 миллионов, но никак не 900. Тому зараз будет касационная скарга подаваться на это решение суда, во-первых, потому что она прошла без удела в обуле кого-нибудь с простыников Беляцкого. А по-другому будет подаваться додаток еще до наглядной скарги на имя старшини Минского городского суда, потому что сама скарга основная для Беляцкого уже подадена. Во-первых, будет ставиться питание знову ж про отмену присуда в Логуле, а поскольку позиция наша не изменилась, мы лично, что Беляцкий не виноват. А по-другому, тут повинны перелишиваться за эти все шкоды, потому что не максима и индексовать сумму, и одночасово еще и пеню выкористовывать. Это не правовой подоход абсолютно. Гаварыў праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Болей інфармацыі пра сітуацыю са зняволеным праваабаронцам Алесем Бяляцкім можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Паўгода арышту, паўтара года зняволення ці ўмоўны тэрмін пагражаюць былому палітвязню Васілю Парфянкову, яго абвінавацілі ў парушэнні ўмоваў прафілактычнага нагляду. Тым часам грамадская ініцыятыва «За волю» прапанавала істотна пашырыць крытэрыі, паводле якіх праваабаронцы прызнаюць вязняў беларускіх турмаў палітзняволенымі, расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Колькасць палітзняволеных у Беларусі розніцца ў залежнасці ад меркавання праваабаронцаў. Называюць 10, 12, а то і 16 чалавек. Адны праваабаронцы лічаць, што пад гэта азначэнне трапляюць толькі асуджаныя за падзеі 19 снежня і тыя, каго ўлады пераследавалі за барацьбу з мясцовымі карупцыянерамі, як у выпадку з Міклаем Тухоўічам. Другія выступаюць за больш шырокія крытэрыі, у тым ліку за тое, каб лічыць палітвязнямі актывістаў анархісцкага руху, якія паводле суду ўжывалі гвалт у змаганні за свае палітычныя погляды. 19 красавіка грамадская ініцыятыва за вызваленне палітвязняў «За волю» абмеркавала крытэрыі прызнання палітвязняў і прыняла свае рэкамендацыі. Актывістка Ганна Шапуська зачытала спіс гэтых крытэрыяў з 8 пунктаў. Первое. Лишение свободы применено по явно политическим мотивам вне связи с каким-либо правонарушением, либо есть основания полагать, что обвинение лица в совершении преступления полностью сфальсифицировано. Второе. Лицо лишено свободы, либо существенно ограничено в свободе. Против лица безосновательно используются меры принуждения медицинского характера, в том числе с применением сомнительно-психиатрического диагноза. Приклады такой практики, что до оппонентов режиму активисты «За волю» убачили в справах Александра Крутого и Сергея Коваленки. Так само сярод критеров судовый разбор, який отбылся с явными порушениями правов громадянина и гарантиев, даденных Конституцией. Паводле вязня гарадзенскай турмы Мікалая Тухоўіча, чий ліст быў зачытаны на меркаванні, сёння ў беларускіх турмах сотні людзей, справы якіх суды разглядалі з яўнымі парушэннямі. Таксама грамадскія актывісты прапануюць лічыць палітвязнямі тых, каго пазбавілі свабоды з парушэннем аднаго з правоў, гарантаваных Еўрапейскай канвенцыяй па правах чалавека. Гэта свабода слова, сумлення, рэлігіі, свабода распаўсюду інфармацыі, свабода сходаў і асацыяцыяў. Паводле Таццяны Шапуцькі, гэтыя прапановы зроблены на падставе крытэрыяў незалежных экспертаў Рады Еўропы. Актывісты «За волю» падтрымалі прапанаваныя б крытэрыі і падпісалі зварот да Рады Еўропы, Еўрапарламенту і кіраўнікоў краін Еўразвязу і ЗША. У звароце пералічаныя зняволенні, якіх «За волю» прапануе лічыць палітвязнямі ўжо сёння. Гэта Мікола Садкевіч, Зміцер Дашкевіч, Эдуард Лобаў, Сергій Каваленка, Алесь Беляцкі, Міклай Тухович, Павел Северынец, Міклай Дзядок, Ігар Алінєвіч, Александр Францкевіч, Павел Сырамалотаў, Артём Пракапенка, Яўген Васькович, Юрый Чыгілейчык, Александр Малчанаў, Александр Крутой. Сваякам вязняў актывісты за свабоду ўручылі біблії, якія былі набытыя за дабрачынныя складкі, у тым ліку на грошы, якія зарабіў на хіміі Павел Севярынец. Спіс 16 чалавек могуць хутка папоўніць былыя палітвязні. На сходзе стала вядома пра завядзенне крымінальнай справы супраць Васіля Парфянкова, які адбываў 4 гады зняволення за плошчу і быў летась памілаваны. Цяпер Васілю Парфянкову пагражаюць паўгода арышту, 1,5 года зняволення ці умоўны тэрмін паводле абвінавачвання ў парушэнні умоваў прафілактычнага нагляду, які быў накладзены на актывіста на пачатку году за ўдзел у акцыях салідарнасці. Кожны чацвер павінен быў адмічацца ў РАУСе і з 8 вечара да 6 раніцы знаходзіцца дома. Але ж атрымалася так, што там выходзіў у краму пасля 8. В гэты час прыходзілі супрацоўнікі міліцыі, ось, і адпаведна саставляўся акт. Было такое, што ехаў на адметку ў РАУС і сталі трамваі, і давялося некалькі там прыпынкаў ісці пешшу, таму спазніўся на адметку. Ось таксама на адметку до 6 гадзіны вечара трэба было прыйсці, ну спазніўся там літаральна там хвілін на 10-15, ось прыйшоў, яшчэ былі там ці інспектара, які зноў такі саставілі акт, што парушыў правіла прэнтыўнага надзору. Распавёў Васіль Парфянкоў. Прафілактычны нагляд раней быў усталяваны таксама над былымі палітвязнямі Уладзем Яроменкам і Паўлом Вінаградавым. Тым часам палітычны вязень Павел Севярынец, які адбывае пакаранне гэтак званай хіміі абмежаваннем свабоды, адбыў ужо палову свайго тэрміну і мае права на датэрміновае вызваленне. Аднак сам ён на яго не разлічвае. 19-е это сапраўды палова тэрміну, але вызвалення я не чакаю. Бо у нас працуе не закон, а загады. Загад зараз такі, трымаць тых, хто не падпісаў прашэнне аб памілаванні, там, дзе яны ёсць. Ну, але, дзякуй Богу, мне значна лягчэй, чым тым, хто ў турмах. Таму, магчыма, чаканне і цярпенне не такое цяжкае. Верагодна, праз месяц-паўтара, але я настроюся сядзець, калі трэба, то і да званка, як кажуць, да канца тэрміна. Гаварыў Павел Севярынец. Відэазапіс з ягоным інтэрв'ю вы можаце пабачыць на нашым сайце свабода.org. Аляксандр Лукашэнка вызваліў двух палітвязняў, а астатніх трымае ў зняволенні. Чаму, на вашую думку, ён не вызваляе ўсіх? На такое пытанне адказалі жыхары Магілёва. Это остается объектом торгов с Евросоюзом. Санкции начали действовать, и поэтому еще остаются какие-то козыри у Лукашенко. Либо Евросоюз дает послабление, при этом, возможно, кто-то еще выйдет. Либо они должны рано или поздно все выйти, если санкции оставить жесткими. Я не понимаю, что побудило его этих вызволить. Я так думаю, давление со стороны Европы. Если надавят, еще больше может остальных вызволить. К сожалению, у нас большинство людей такая позиция «моя хата с краю». Как Геннадий Буравкин писал, масса хочет колбасы. Сын, масса хочет мяса. Я политикой вообще не интересуюсь и ничего про это не знаю. Я далек от этих кругов президентских, поэтому, чему он не вызволяет, я вам отказать не могу. Боится чего-то, наверное. Взять власть. Хочет показать народу, что он имеет какую-то силу. Хотя мне кажется, что он вообще ничего не имеет. Мне кажется, что он со своего уже не отступится. Все повязано в этой стране. Все в его руках. Что он хочет, то и творит. Честно говоря, телевизор смотрю редко. Радио тоже практически слушаю. Политическая жизнь страны как бы не участвует, поэтому ответить затрудняюсь. Наверное, отпустят скоро. Что их держать там? Отпустят. Президент нашей страны еще не дошел до той думки, что они должны быть на свободе. Тягом уже быть нескольких тыдней, нескольких месяцев. Он это обовязково сделает. Александр Григорьевич, это не тот человек, который подуладный неким плывом. То это будет целиком особистое его решение. Сложный вопрос. Наверное, есть какие-то причины. Не могу сказать, не знаю, честно говоря. Чему? Торгуется, видно, кто бы. Может, это кто-то как-то сделал. Он кто в западное Европа там что-то поспособствовала. Это же обычное дело. Но это Беларусь, ну что делать? Это их дела, то есть. Я не прокурор, я не судья, пускай это они решают. Ну ждет еще, когда кто-нибудь ему даст какие-нибудь бонусы, это или Европа, или Россия, когда ему скажет. А сам он не может вызволить? Может, но не хочет. Как бы заховалась, напевно, интрига, как было, чем максима гандлявать за развязом. Мы же не все ведаем, об чем там ведутся перамовы. Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца на гэтую ці любую іншую тэму. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Ён працуе без перапынку. Таксама пакідайце каментары на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Сярод мясцін, звязаных з жыццём Якуба Коласа, вёска Балачанка, напэўна, самая забытая. Хоць тут жывуць людзі, якія добра памятаюць паэта. Он выходзіў, у него жывы тут быў, он такой очень важны. И говорю по-беларуски. Дзякую, добрый день. Это все я говорю по-беларуски. Тут захаваліся унікальныя фотаздымкі і нават мемарыяльныя шыльды тут ёсць. Пра Коласаву Балачанку чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Гэта перадача ў нашай праграме пазней, а мы вяртаемся да падзеяў дня. Моладзевыя актывісты шэрагу партыяў і рухаў абвясцілі пра адзіную платформу дзеянняў у кампаніі байкоту парламенцкіх выбараў па назвай «Ігнор-2012». Галоўная мэта аб'яднання – наладзіць эфектыўны байкот і даць прыклад для пераймання палітыкам старэйшага пакалення. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык. У склад коалиции «Игнор-2012» увайшли «Молодый фронт», компания «Революция про социальную сетку», «Молодь Европейской Белоруссии», партии «Белорусская христианская демократия», «Молодые социал-демократы», «Молодая громада», «Молодые демократы», «От молодзевого крыла объединенной громадянской партии» и «Змена», «Молодь руху говорю правду». Их представники на адмысловой прессовой конференции поведомили про мету объединения и працу в умовах агульной платформы, говорит наместник старшини «Молодого фронта» Микола Демиденко. Мы, моладзь, вырашылі, што будзе вельмі добра, калі мы сфармуем агульную пазіцыю ад асноўных моладзевых арганізацый, рэальна дзеючых, і з'явім пра супольныя дзеянні, пра тое, што мы маем агульнае бачанне на парламенцкія выбары і наогул на ўсю сітуацыю ў краіне. І гатовы да байкатавання выбарчых фарса, которые ўлады называюць парламенцкімі выбарамі. Маладыя палітыкі заяўляюць, што нельга правесці справядлівыя выбары ва ўмовах дыктатуры, калі за кратамі знаходзяцца палітвязні. Застаецца недэмакратычным выбарчае заканадаўства. Коалиция «Ігнор-2012» гэта таксама ўзор для пераймання палітыкам старэйшага пакалення, якія пакуль не маюць адзінай пазіцыі на конт дзеянняў падчас выбарчай кампаніі. Гаворыць прадстаўнік Еўрапейскай Беларусі Сергей Казаков. Глупо участваць у выбарах, когда самыя папулярныя палітыкі либо сидзяць в тюрмах, либо не могуць участвовать из-за неснятых судимостей. Это можно сравнить с выходом на боксерский ринг со связанными руками. Надеемся, что наше объединение послужит примером для нашего более возрастного поколения, однако при этом мы никого не хотим, так сказать, столкнуть лбами. Нам важен результат. Молодые политики заявляют, что готовы бойкотовать парламентские выборы, прозвучные акции, флешмобы, информационную кампанию, заклики не брать уделу у выборчей кампании и фиксовать порушения подчас ее проведения. Однако «Ігнор-2012» не мае на мэте супрацьстаяння магчымым удзельнікам выбараў. Коалиция открытая для супрацоўніцтва с усімі демократычнымі палітычнымі сіламі краіны, гаворыць один з лідараў «Змены» Павел Виноградов. Выборов не было с 1994 года, поэтому и относиться к выборам серьезно не стоит. Конкретно наша организация планирует довольно жестко отстебаться над будущими событиями. Хотелось бы еще сказать про отношение к тем, кто не за бойкот. Мы не собираемся ни в кого кидаться экскрементами за то, что они будут участвовать в выборах. Наша позиция такая, что лишь бы все это пошло на пользу. Активисты молодевого объединения «Игнор-2012» так само спадзяются на подтримку международной супольности, у тым ліку про затмену чемпионату свету по хоккею у Беларуси. Рассказывала Галина Бакунчык. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Нобелевский комитет у Осло зарегистровал зняволенного белорусского правооборонцу Олеся Беляцкого официальным кандидатом на отримание Нобелевской премии миру. Сегодня же стало ведомо, что еще 29 соковика суд постановил спогнать с Беляцкого еще амаль 150 миллионов рублей. Полтора года зняволення ці умоўны тэрмін альбо паўгоду арышту пагражаюць былому палітвязню Васілю Парфянкову. Яго вінавацяць у парушэнні умоваў прафілактычнага нагляду. Маскоўскі раённы суд Менску аштрафаваў на 1,5 мільёна рублёў сяброўку каардынатара інтэрнэт-суполкі «Рэвалюцыя пра сацыяльную сетку» Вячаслава Дзіянава, Маргарыту Лавышык, а таксама Крысціну Кумейку. Абедзвюх дзяўчат абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Мы на хвалях Радыё Свабода, і зараз больш падрабязна пра апошнюю навіну з маскоўскага раённага суду Менску, дзе аштрафавалі двух дзяўчат, абвінаваціўшы ў дробным хуліганстве, расказвае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Пасля суду, які цягнуўся літаральна 5 хвілін, Маргарыта Лавышык распавяла карэспандэнту «Свабоды», што яе і сяброўку Крысціну Кумейку аштрафавалі нібыта за нецэнзурную лаянку ў грамадскім месцы. Пры гэтым ніякіх сведак на працэс не выклікалі. Маргарыта распавяла, чаму яна не аспрэчвала вінавачэнне. Угрозы былі очень рэальны, асобна ў атачэнні мяне. Очень большой был прэсінг. Если вкратце сказаць, они хацелі все дзеянні Вячеслава павесіць, грубо говоря, на мяне. То есть, чтобы я была суучасніцай. Пока абышлося. Но обещали, что не доходя до дома, я могу опять, чтобы не выехала в Польшу. Грозы такие были. И расстреляют, и задержат, и убьют, и закопают. Чего там только не было. Натерпелась вместе с подругой очень много всего. Она проходила тоже за нецензурную брань, но с политической точки зрения, как бы у нее там ничего не расспрашивали. Расспрашивали больше про меня. Девчат затримали у день 18 красовика. Пятеро супрацовников милиции урвались у кватеру, в якой живе Маргарыта. Яна якраз размовляла про скайп с Вячеславом Славам Дзіянавым. Кампутар забралі і вярнулі толькі сёння пасля суду. Сябры суполкі «Рэвалюцыя пра сацыяльную сетку» цвердзяць, што кампутар быў падрабязна праверены спецслужбамі і з яго вынялі ўсё асабістае ліставанне. Маргарыта распавяла, як адбывалася затрыманне. Із дому забралі, просто падруга выйшла на вуліцу, они адабралі ў неё ключы. Адкрылі дзверы, вайшлі, потом патащылі в машыну і без причыны, без указання, куда нас везут. Единственное, что говорили, что в лес. Расстрелять. Вокруг дома покатались и поехали в Московское РОВД. Мы долго сидели в РОВД, где-то до 11, потом нас повезли на Крис. Нас держали вдвоем в холодной камере. Мы успели попросить еще в РОВД, чтобы нам купили воды, а там не давали ни каких-то теплых вещей. Холодно было, и мы не спали. Вот уже вторые сутки не ели, не спали, и только вот вышли. Вячеслав Дзіянаў твердит, что Маргарыта не удельничала у компании «Революция про социальную сетку», не займалася политичной деятельностью. У дзень затрымання якраз збіралася ехаць да яго ў Польшу. Ён называе гэта помстай уладаў праз родных і каханых людзей тым, да каго яны самі не могуць дацягнуцца. Вячеслав Дзіянаў перакананы, што Маргарыту затрымалі за тое, што яна ягоная дзяўчына. Я думаю, што гэта звязана напрямую з маёй дзейнасцю, потому што Маргарыта не з'яўляецца прафесійнай актывісткай, і такім образом яна напрямую хацела ўладаць кватэрай. Будзем дальше работаць такім образом. Сложно остановить нас. Я думаю, что это все сделано с двумя целями. Первая цель – это нагнетание этого всеобщего страха, на которую задача у них поставлена. Они это делают специально и преднамеренно. Другое – это, конечно же, опять же, подразнить его союз. Репрессии, направленные на это, и на то, чтобы максимально вот была эскалация отношений между Евросоюзом и Беларусью. Гаварыў каардынатар інтэрнэт-суполкі «Рэвалюцыі пра сацыяльную сетку» Вячаслаў Дзіянаў. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Што рабіць, калі твоё дзіця не такое, як усе? Што рабіць, калі няма ад каго чакаць дапамогі? Што рабіць, калі доктар піша дыягназ аўтызм? Вера Бурлак, Віктар Жыбуль і іх незвычайны сын Кастусь у праграме «Вашы дзеці». Гэту перадачу слухайце пазней, а мы вяртаемся да палітычных падзеяў. Еўрапейскі звяз вуснамі міністра замежных спраў Славаччыны Мірослава Лайчака заяўляе, што амбасадары краіны еўразвязу маюць вярнуцца ў Беларусь найбліжэйшымі днямі. Тым часам міністр замежных спраў Беларусі Сергей Мартынаў днямі заявіў, што амбасадары вернуцца ў Беларусь пры ўмове, што за гэтым не будзе новых санкцыяў, а прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных паўтарыў, што пазіцыя Беларусі ў гэтым пытанні не змянілася. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Палітолігі лічаць, што для дачынення ў Беларусі еўразвязу вельмі важным стане паседжанне міністраў замежных спраў краінаў еўрапейскага звязу. Яно прызначанае на панядзелак 23 красавіка ў Люксембургу. Гэта дало падставу журналістам спытаць сёння на брыфінгу прэсавага сакратара знешнепалітычнага ведамства Беларусі Андрэя Савіных, ці магчымае вяртанне еўрапейскіх амбасадараў у Менск, калі еўразвяз у панядзелак не прыме новых санкцый. Спадар Савіных сказаў, што пазіцыя Беларусі застаецца нязменнай. Пазіцыі по данному вопросу уже очень хорошо изложены с обеих сторон. Добавлять к этим позициям пока ничего не нужно. Я думаю, время покажет. Міністр замежных справ Славачыны Мірослав Лайчык тлумачыць неабходнасць вяртання амбасадараў краінаў развязу ў Беларусь так. Ужо час вяртацца амбасадарам, бо нам трэба, каб амбасадары рабілі сваю працу. Яны не павінны быць часткай палітычнай спрэчкі паміж еўразвязам і Беларусю. Канец цытавання. Як крок еўразвязу насустрач Беларусі, ацэньвае гэтыя словы дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Гэта відавочная прапанова пра тое, што давайце аднавім адносіны, скажем так, да таго стану, якія яны былі до таго, як пагоршыліся. І такі рух, такі захад быў даволі ж прадказальны, бо варожасць і канфрантацыя навратіў яго плана Брусэля. Гэта была ўвогуле ініцыятыва Мінску. Сітуацыя, калі амбасадар нават адной краіны пакідае дзяржаву, дзе ён працуе, ужо трывожная, адзначае былы беларускі дыпламат Міхаіл Бацян. Кожны амбасадар гэта ўсё ж такі, як кажуць, у сябе ўбірае сваю дзяржаву ў другой дзяржаве. Ён выконвае перш за ўсё прадстаўнічыя функцыі, ёсць такое паняцце ў дыпламаты. І калі ён выехаў з іншай дзяржавы у такім кантэксце, як то адбылося ў нас, значыць, як бы дзяржава не хоча ў гэты момант занадта мець добрыя стасункі з данай дзяржавай. Гэта вельмі дрэнна, сам факт, калі выехаў амбасадар, ён прадстаўляе свайго прэзідэнта, ці там манах, як гэта бывае. Таму гэта вельмі нядобра. І такія справы павінны вырашацца толькі праз перамовы, не трэба ставіць нейкіх там спецыяльных варунку, як мне здаецца. Пакуль жа абодва бакі асцярожнічаюць. Пра гэта сведчыць і такі факт. Сёння Андрэй Савіных на пытанне, калі вернуцца ў Варшаву і Брусэль, беларускі амбасадар адказаў так. Даны вопрос находіцца ў стадіі рассмотрення. Гаварыў Андрэй Савіных, прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі. І вы на хвалях Радыё Свабода. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малагарыскага района. Спыталіся госці ў адной даяркі, колькі зарабляе. Тая адказала шчыра. Усяго 600 тысяч. Як жа яна пашкадавала потым за гэтыя словы. Ужо месяц дзяўбуся яна вошта казала праўду. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтую перадачу слухайце пазней, а таксама нагадаю, што можна паслухаць і пачытаць нас у інтэрнэце свабода.org. Прадстаўнікі дзяржаўнага памежнага камітэту заявілі, што беларускія памежнікі цяпер будуць менш увагі звяртаць на тых, хто выязджае з краіны. У падтэксце гэтых заяваў прэтэнзіі да еўразвязу за санкцыі і прыхаваная пагроза, што Беларусь будзе прапускаць на захад нелегальных мігрантаў. Напередадні КДБ Беларусі распаўсюдзіў у дзяржаўных СМІ інфармацыю, што праз Белавецкую пушчу на тэрыторыі Польшы перапраўлена група нелегальных мігрантаў з больш чым 10 жыхароў Афганістану. Начальнік Цэнтру інфармацыі грамадскіх сувязяў КДБ Беларусі Александр Антанович удакладніў для журналістаў. Адмічаецца рост потока нелегальнай міграцыі из стран с террористической активностью, страны Западной Европы. И, к сожалению, вот эти каналы имеют в том числе террористическую и экстремистскую направленность. Суразмоўца таксама звярнуў увагу, што паводле звестак беларускага КДБ для незаконнай міграцыі ў Еўропу былі падрыхтаваныя яшчэ 137 афганцаў. Былы супрацоўнік КДБ Валеры Костка перакананы, што зараз афіцыйная Беларусь актывізуе свае пагрозы паслабіць кантроль на мяжы за ўразвязам. Гэтаму папярэднічалі адпаведныя заявы Александра Лукашэнкі. Падпалкоўнік КДБ ў запасе пераконвае. Усё, што адбываецца, это пэўна дипломатичная гульня, я думаю. С одного боку, каб отримать такую мощную границу, треба гроши, а грошей, видать, не так шмат. И давайте допомагайте и будем тримать границу. Это первое. А по-другому, ну, фактично, это некая легкая такая погроза, что раз вы так себе поводите, то все эти хлопцы, которые тут в Азии сидят, поплывут в Европу. Мяркуе былы супрацоўнік КДБ Валеры Костка. А мы звярнуліся па каментар наконт апошніх заяваў прадстаўнікоў беларускай памежнай службы да прэсавага прадстаўніка падляскага аддзелу памежнай варты ў Беластоку падпалкоўніка Ганны Вуйцік. Жодна з панцаў, што гульня такі, ктора Ніводная з дзяржаваў, якія суседнічаюць, але належаць да розных палітычных сістэмаў, не ўскладае надзей на ахову мяжы выключна на суседзяў. Мы, рыхтуючыся шмат гадоў да ўступлення ў еўразвяз, а потым у шэнгенскую зону, ды усведамляючы, што наша мяжа будзе адначасова і мяжой НАТО, з самага пачатку сыходзілі з таго, што будзем ахоўваць гэтую мяжу самастойна. Гэта значыць, што некія змены з беларускага боку не выклікаюць зменаў у сістэме аховы мяжы з нашага боку і не палохаюць нас. Пакідаючы ў баку палітычны кантэкст гэтых зменаў і справы, якія датычаць вышэйшага ўзроўню, чым наш падляскі, я хачу сказаць, што мы выконваем сваю службу гэтак жа сама, як і раней. Мы вельмі добра падрыхтаваныя да аховы нашай часткі мяжы. На адзін наш памежны пункт у сярэднім прыпадае 20-25 кіламетраў мяжы, і ўсе гэтыя пункты укамплектаваныя персоналам на 80% і больш, так што я не буду казаць, што нам цяпер патрэбныя нейкія змены. Гаварыла падпалкоўнік Ганна Вуцік з польскай памежнай службы. А жыхароў памежных тэрыторый на Гарадзеншчыне больш хвалюе іншае пытанне. Калі Лукашэнка дазволіць бязвізавы рух жыхарам 50-кіламетровай памежнай зоны? Жыхароў памежных тэрыторый на Гарадзеншчыне не палохае аслабленне памежнага кантролю з краінамі еўразвязу. Іх больш хвалюе іншае пытанне. Калі Лукашэнка дазволіць бязвізавы рух жыхарам 50-кіламетровай памежнай зоны? Спадар Станіслаў, жыхар вёскі Галынка Гарадзенскага раёну, якая знаходзіцца ў памежнай зоне на мяжы з Польшай, кажа, што памежны рэжым цяпер не такі ўжо і строгі, не так як за савецкім часам. Тады, маўляў, нават аўтобусны білет у памежную зону на гарадзенскім аўтавакзале не прадавалі без адпаведнай прапіскі у пашпарте. Паводле яго, памежнікаў цяпер мясцовыя жыхары бачаць рэдка. Памежнікі тут праз вёску ездзяць. І бывае, што прыходзяць да мясцовых жыхароў, гаварыць, што от калі вы будзеце бачыць там нейкіх чужых людзей, што тут, значыць, ходзяць, ці што пытаюць, даюць тэлефоны, нумары, і званіце вот там на заставу, там вот такому-то, такому-то, такому-то. Спадар Станіслаў кажа, што ніякі наплыў невядомых мігрантаў на мяжу ні яго, ні аднаго вяскоўцаў не турбуе. Найбольш людзей цікавіць, калі Лукашэнка адкрые бязвізавы памежны рух для тых, хто жыве ў 50-кіламетровай зоне. У Польшы, у кожнага з яго слоў, ёсць радня, а бачацца людзі раз на некалькі гадоў. Жыхар вёскі Парэча спадар Яч жыве побач з літоўскай мяжой і таксама не баіцца, што з аслабленнем памежнага рэжыму да іх павялічыцца наплыў мігрантаў. Ён сцвярджае, што людзі з нецярпеннем чакаюць, калі змогуць бязвізава наведваць суседнія Друзгенікі і Вільню. А што да ўезду ў памежную зону, то спадар кажа: "Не, ён ужо даўным-даўно такі не строгі, яны ездзяць, ён такі аператыўны, а ездзяць туды-сюды, нема жорсткого такого контроля. Тих, кого ведают, уже то не застанавливают, але вогле потрібно или допуск в зону, или, як у мене, пашпорт, де прописка, ешь, платишь хіба там 7-7500 у любую збіркасу, показуєш паспорт і оплачуєш в'їзд по гранзону". Старшыня Парэцкага сельсавету спадар Миколай каже, що були випадки, коли на межі з Литвою затримували нелегальних мігрантів. Йому до конца не вериться, що можна ще ніяким чином ослаблять поміжний контроль. Ну, як послабиться? Если у нас, во-первых, граница, вы знаете, с Литвой, какая у нас граница? Это не с Польшей, что там колючая проволока, все такое полностью. А это такая полоса вырубленная. И что, вообще мы послабим? Уже так и бы нас слабить, он знает, что вообще пустить дорогу как будто. Нет, пограничная зона на всех больших дорогах, где пограничники стоять и будут стоять. Больше информации про ситуацию в помежной зоне на нашем сайте свобода.орг. Нагадаю, што Нобелеўскі камітэт у Осла зарэгістраваў Алеся Бяляцкага афіцыйным кандыдатам на Нобелеўскую прэмію міру. Яшчэ паўтара года зняволення пагражае былому палітвязню Васілю Парфянкову. Яго вінавацяць у парушэнні ўмоў прафілактычнага нагляду.